Senyores, senyors, benvolguts amics. Crec que les primeres paraules han de ser per felicitar l'Ateneu per haver organitzat aquest acte d'homenatge a una persona que ho mereix del tot. No són aquests actes protocolaris que es fan a vegades, sinó realment una persona que ho mereix. Només hi ha una cosa que em sap greu de prendre part en aquest acte, i és perquè en Joan Sales no està aquí. I això sí que em sap greu. Aquests actes, aquestes persones, com en Joan Sales, ho mereixen. I permeteu que comenci amb allò que jo no diria. Diria. Joan Sales i Vallès, escriptor i editor, nascut a Barcelona el 1912 i mort el 1983, llicenciat en dret, fou comandant de l'exèrcit republicà i s'exilia a Mèxic on col·laborà als quadres de l'exili, ha dirigit el club editor i publicat un volum de poesies l'any 1952 titulat Viatge d'un moribund i una novel·la Incerta glòria el 1956. El 1976 encara publicà Cartes a Màrius Torres, res més. Això seria haver-nos amagat aquesta gran personalitat que va ser en Joan Sales. Això seria a l'enganyar-nos a nosaltres mateixos. Això està molt bé, una noteta breu, en una enciclopèdia, en un diccionari, que no profunditza el que va ser una de les persones que amb més passió han estimat Catalunya i que amb més fidelitat l'han servida. Aquesta persona va ser en Joan Sales. Hem dit avui que en diríem Joan Sales en un record. Jo, naturalment, no puc recordar la joventut d'en Joan Sales. Jo vaig conèixer en Joan Sales quan ell va retornar de l'exili i va tornar aquí. Va tornar aquí, va trobar un país, com ell diu molt bé, que feia un baf de floridura només de passar el portal. Eren els anys 50, bé, exactament, va tornar als finals dels 49, però eren els anys 50, per recordar-ho nosaltres, i recordar quin era el país que ell va trobar aquí. Quin país s'havia endut en la seva il·lusió i quin retrobava. N'hi havia, sincerament, per entornar-se'n. Però en Joan Sales va fer un gran acte de servei al nostre país i es va quedar aquí. Per què? Perquè en Joan Sales era una persona, bé, hem de fer una mica de resum de la seva vida, una persona apassionada, sobretot una persona apassionada. I de jove ell s'havia apassionat amb els moviments de justícia social que ell va creure que en aquell moment era el comunisme. I en Joan Sales va formar part, ja des de ben jove, junt amb la Núria, amb la que seria la companya de tota la seva vida, en aquell partit comunista català que tenia aquestes dues condicions ben clares de comunista i de català. Ell va creure això en la seva joventut, i jo crec que dels actes de la joventut, les persones que ja l'hem passada no en podem fer mai retret. Podem comprendre-ho com un acte de joventut. El que era al mateix temps que una persona apassionada, una persona intel·ligent, i va veure que allò tampoc no era el camí per servir fidelment una de les coses que ell estimava més. Ell estimava en profunditat el que diríem en paraules que ara no es fan servir però que són fonamentals, Déu i la pàtria. Això és el que estimava fonamentalment. I una altra cosa, la llengua catalana. I amb aquestes coses s'entén, amb els tres punts que es podia recolzar perfectament, que podia trobar suport en Joan Sales, la trajectòria de la seva vida. Ve la guerra. En Joan Sales, naturalment, s'incorpora al que allò creu que serveix en els ideals de justícia i de Catalunya que ell havia servit sempre. Però no ho creu d'una manera errònia, d'una manera obcecada. Anys després, quan escriu les cartes a Màrius Torres, ens explica molt bé totes les condicions profundes d'aquell moment en què les persones es veien obligades a triar entre aquestes dues coses que hem dit que per ell eren fonamentals, entre Déu i la pàtria. Hi havia qui van abandonar el primer, hi havia qui van abandonar el segon. Ell va seguir fidel a la primera i a la segona part d'aquesta trilogia que havia fet, i ho va seguir fidel amb la llengua catalana. Ell va ser un comandant de l'exèrcit de la República, rigorós, format a l'escola de guerra, no un atzarós qualsevol, i va tenir una trajectòria neta i digna que mereix ser recordada. Perquè no vull amagar a ningú, perquè moltes vegades en les biografies, sobretot en les pòstumes, es dissimulen coses, que en Joan Sales creia fonamental l'existència d'un exèrcit català i la unitat dels països de llengua catalana. És una opció que pot ser compartida o no per les altres persones, però és una opció digna i és una opció que ell va servir fins a la seva mort. I això val la pena de recordar-ho. Ja que m'heu dit que jo faci alguna cosa en un record, diré una cosa que no he vist que mai ningú recordi. Amb en Sales havien començat a traduir el Clausewitz. Bé, també és natural. És natural, és natural. Una cultura ha de tenir també aquestes obres. Potser ara no és el moment, potser ho diríem, però en aquell moment vam començar a treballar-hi perquè s'havia de treballar. Al moment del seu retorn. Per què? Perquè en Sales, naturalment, acabada la guerra, va marxar a l'exili. Primer a Haití, país exòtic i estrany del qual ell ho va recordar sobretot poèticament, i després un altre país, Mèxic, on l'Enric Jardí em parlarà de la gran feina que ell va fer, però jo voldria recordar també que no va ser nostàlgica. Ell allà va donar a conèixer l'Atlàntida, va donar a conèixer el Canigó, va donar a conèixer la nacionalitat catalana d'en Prat de la Riba, i en una altra mostra de la seva fidelitat, una de les grans virtuts d'en Joan Sales, la fidelitat als poemes, de les poesies d'en Màrius Torres. Un dels grans poetes que hem tingut en el nostre país, però que l'esperit de capelleta, massa abundós també en el nostre país, moltes vegades és silenciat perquè no sabia ben bé com classificar-lo o catalogar-lo, i l'ha deixat de costat. Com un gran poeta va ser en la seva joventut, també en Joan Sales. I ens ho va testimoniar al tornar aquí amb un llibre, Viatge d'un moribund, que no va ser una obra d'aquelles de joventut que després s'abandonen, perquè quan va publicar les cartes de Màrius Torres va voler tornar a publicar com a apèndix el Viatge d'un moribund. I allò que he dit abans, que una persona apassionada, rigorosa i intel·ligent, jo vull recordar, per si algú els hi va passar per alt, que en la primera versió que es va publicar del Viatge d'un moribund, a la justificació del tiratge, venen amb unes paraules d'uns versos de Miquel Àngel que diuen: mentre que el dany o la vergonya dura, fou acabada d'estampar aquesta obra. Em sembla que era molt clar el que deia. La censura, com a bona censura, era idiota i no ho va entendre, naturalment. I va passar tota la poesia d'en Màrius, tota la poesia d'en Joan Sales, dedicada, moltes d'elles, a en Màrius Torres, perquè hi havia hagut una amistat fraterna, autènticament fraterna, que s'havien pogut comunicar inquietuds, il·lusions i esperances. Bé, això va ser el moment que jo el vaig conèixer. Jo el vaig conèixer a casa d'en Josep Benet. Veig que aquí hi ha l'Anton Canyelles, i potser també hi era aquell dia. L'Anton Canyelles em sembla que també hi era, en Joan Reventós, de Riaveri, en Josep Benet, i van arribar en Raimon Galí, que el Raimon Galí sí que el coneixia perquè era company del meu germà, i en Joan Sales, que ja no el coneixia. Em va fer l'efecte, diguem-ho sincerament, que entrava un cabdill d'una tribu índia, perquè tenia un físic i un posat molt diferent de l'altra gent del país nostre. Lleugerament cantallut, com tallat en fusta, però d'una autenticitat que ens va captar de seguida, en els que érem més joves. Ens van fer més o menys les presentacions, nosaltres sabíem qui era, havíem llegit de manera, doncs, naturalment, encoberta els quaderns de l'exili que arribaven a través de vies, doncs, no autoritzades, i ens va fer un gran efecte que en Sales ens expliqués quins eren els projectes i el per què havia tornat a Catalunya, d'havent deixat tota la labor que feia a Mèxic, perquè creia que el lloc de treball tornava a ser el nostre poble. Nosaltres, aquella gent, havíem pres part en un, potser en el primer acte que s'havia fet col·lectiu aquí important, que va ser la Comissió Batoliva, l'entronització de la Mare de Montserrat, que no era un acte simplement religiós o de pietat, sinó que tenia una altra finalitat, que era la concòrdia entre tots els catalans. Tots érem conscients que la divisió que havia portat la Guerra Civil havia sigut no una cruzada ni una creuada, ni un govern legítim que tenia tots els mèrits, sinó una de les pitjors coses que li poden passar a un poble, que és una guerra entre germans. I això ens ho venia a dir un comandant de l'exèrcit republicà, una persona que havia lluitat amb les armes. Nosaltres no, per la nostra edat, podíem tenir les nostres simpaties, això és una altra qüestió. I ens ho venia a explicar una persona que havia sigut un dels fundadors del Partit Comunista Català i que havia sigut una persona que era profundament cristiana. Però d'un cristianisme, com en diria jo, renovat, d'un cristianisme autèntic, no d'aquell cristianisme massa viscut, d'aquell nacional-catolicisme de l'època, sinó profundament viscut i reincorporat. La Núria deia que ella sí que era una conversa, perquè s'havia convertit, però que en Sales, en Joan, no ho era, sinó que s'havia reconvertit, perquè ja ho havia sigut de jove. Però jo el que volia dir és que era una persona que a mi, i permeteu que us doni una imatge particular, que els que l'havien conegut o no us explicaré ara recordaran, altres serà difícil d'explicar. Quan va tornar aquí s'havia de guanyar la vida, com tothom, naturalment no trobava facilitats. Les va trobar en el camp editorial. Ell va entendre que el llibre era una eina de redreçament d'un poble i es va dedicar a fer també treballs editorials, com tants fèiem en aquella època. Jo el vaig trobar quan treballava a Ariel i estava dalt, podríem dir, una espècie de pont de comandament que es pujava per una escala que a mi em recordava vagament a Sant Simeó Stylita a dalt de la columna. No, ja ho sé. A tots ens farà una mica de broma pensar què hi feia aquell sant a dalt d'una columna. Bé, quan una persona és capaç de passar la vida a dalt de la columna per una fe, és una persona que mereix un gran respecte. Sigui una persona que s'està quiet davant d'una presó a la ciutat de Barcelona, sigui una persona que s'està dalt d'una columna, sigui una persona que s'està dalt d'unes semigolfes treballant, mereix un gran respecte, es comparteixin o no totes les seves opinions. I allà dalt en Sales no solament somiava el que podia fer, sinó que treballava. I feia allò que ell va veure que encara que fos el seu ideal, que era un exèrcit, encara que fos el seu ideal uns països de llengua catalana units, no es podia fer amb eficàcia en aquella època de negra nit. I ell va començar a treballar en allò que creia que era de justícia fer. Donar a conèixer, no pas la pròpia obra, va fer només el viatge d'un moribund, sinó que va donar a conèixer la que ell creia que eren les persones que li havien influït més, que li havien fet un bé i que ho volia compartir amb els altres. Concretament, l'obra del doctor Carles Cardó, totalment proscrita en aquell moment, i l'obra d'en Màrius Torres. Les dues persones que amb ell havia influït molt, i ell va continuar treballant perquè allò fos conegut. Però va fer un altre esforç també molt gran. Va fer uns llibres per criatures que la gent ara recorda molt poc i va ser dels primers en fer-ho. Aquelles rondalles catalanes que, naturalment, com que eren en llengua catalana, ni havia del Rosselló, ni havia de Catalunya, ni havia de Mallorca, ni havia de València, perquè la unitat de la llengua la tenia claríssima, sense cap imposició a ningú. Va fer, a més, un canvi total en l'edició dels llibres il·lustrats. Després d'aquest canvi el va fer una altra persona, ben vinculada també a aquest Ateneu, que l'Ateneu el va homenatjar precisament un 23 de febrer, que era l'Edmond Vallès. Ell va ser el primer que ho va fer. Aquelles buscar aquelles il·lustracions per la història d'Espanya d'en Soldevila i per la història dels catalans després, que ell va dirigir amb la col·laboració dels principals historiadors. Ell veia que la imatge era important. Com hauria pogut col·laborar amb una televisió en Sales, amb una televisió com cal, no... Bé, ara parlaria d'una altra cosa. Bé, en Sales hagués pogut col·laborar molt bé perquè sabia quin era el gran valor de la imatge i del text quan van units. I ell va procurar que en aquests peus d'il·lustracions hi hagués tot allò que era difícil de vegades a dir en la prosa d'un llibre. I això va ser la gran aportació, gairebé diria anònima, d'en Joan Sales a dalt d'aquelles golfes on treballava apassionadament i calladament. Després va poder tenir, jo vaig veure també, una alta satisfacció. Ell havia treballat de jove a les oficines de català de la Generalitat, naturalment als anys 50 no estaven per aquestes coses, potser per l'ensenyament del català no era una cosa que tingués una excessiva tirada, el contacte amb la gent era lleugerament més esquerp, era una persona que triava més els amics. Jo no puc considerar que hagués sigut jo un amic d'en Sales, hi havia molta diferència d'edat, eren persones diferents, però hi havia per part meva una gran admiració a la honestedat i a l'entusiasme d'aquella persona. I jo sé que ell em tractava amb afecte, però és que tractava amb afecte les persones que tenien uns punts d'avinença. I per tant, no feia en mi cap mena d'excepció. I jo, per exemple, no recordo pràcticament cap correspondència, fora de notes, cartes d'aquestes de moment que s'escriuen, però converses llargues en aquells altells sí que els hi recordo i sempre n'aprenia alguna cosa nova i alguna cosa bona. Vaig tenir una altra relació també amb en Joan Sales aleshores. Va ser quan ell va escriure una novel·la, potser diria gairebé la novel·la de la seva vida. Sé que ara n'ha deixat també uns textos d'una altra, però aquella, la incerta glòria, que és la glòria autèntica d'en Sales, és una novel·la d'una vida. La novel·la d'una vida. D'aquesta novel·la va tenir molts problemes. Jo en aquell temps intervenia amb l'editorial Imma, que després va donar lloc al Club dels Novel·listes i en el Club Editor, etc. Però vaig intervenir-hi. I recordo també amb quina generositat, perquè era molt generós en Sales, parlava de la gent que l'havia comprès en aquells moments, en Benguerel, per exemple, el mateix Oliver, com va comprendre una persona aparentment tan distant com era el pare Roig Gironella, el jesuïta pare Roig Gironella, com va entendre l'autenticitat que hi havia darrere aquella obra que la censura, com he dit abans, idiota però censura, volia també prohibir. I la va retallar amb tanta de manera que nosaltres en dèiem en broma la Ingló, d'incerta glòria, tan retallada, en dèiem la Ingló. Com està la Ingló? Bé, de Madrid. Que han vingut alguna cosa, sí, han vingut, perquè havia quedat retalladíssima. Però jo he de dir que retallada i tot, aquella obra va fer un gran efecte. Si em diguéssiu quan em va fer més gran efecte a mi llegir-la, jo havia llegit normalment sencera, jo era doncs, assessor i havia de llegir les obres senceres. A mi em va fer encara més efecte uns anys després, quan ell em va obsequiar amb l'edició francesa. Jo, que he sigut de formació francesa, bàsicament, no com llegeixo mai una novel·la francesa traduïda, no m'interessa, perquè no llegeixo en francès. Bé, amb altres idiomes no em passa el mateix. I en aquest cas vaig poder fer la prova al revés. Aguantaria aquella novel·la d'en Sales, que era d'una guerra nostra, unes persones aquí, la versió en francès? Doncs he de dir que en una gran part sí. Perquè en Sales havia creat en aquella novel·la, a part de la seva vida, uns ambients. El que recordi, per exemple, quan explica la Buitrera, aquell paisatge desolat d'aquella zona d'Aragó, com ningú més ha estat capaç d'explicar. Com explica aquell personatge de la Carlana, un dels grans personatges de les novel·les catalanes? Com explica, per exemple, aquell personatge repugnant del final en La Moneda, amb aquella espècie de monòleg servil del final de la novel·la? Són extraordinaris. Doncs bé, això en francès s'aguanta. En francès s'aguanta. Després, al final, va poder publicar la versió definitiva, que jo he de dir amb la mateixa sinceritat que li vaig dir, que la trobava excessivament llarga. Amb la mateixa sinceritat. Però és que en Sales, que era un gran lector, li agradaven les novel·les llargues. I aleshores, quan ell va poder fer el que a mi li fa il·lusió, que era fer les novel·les que ell triava, amb un nas de perdiguer extraordinari per trobar les grans coses, ell va aixecar el vol d'una Mercè Rodoreda, que en perdó sigui dit, tots els jurats l'havien vist per allà, no havien vist res, d'en Llorenç Villalonga, que potser perquè una vegada havia dit que si un franc o no sé què, bé, ja no el llegien, i en Llorenç Villalonga és un dels grans escriptors de les lletres catalanes, i el senyor que va fer el Bearn valia la pena. Però és que, a més, en Sales havia vist el Guepard, i havia vist el Kazantzakis, i havia vist els Karamazov. Bé, el que veu això em sembla sincerament que es pot permetre el luxe de dirigir una col·lecció que potser no ha publicat molts volums, però que n'ha reeditat molts, que és la millor lògica que es pot fer d'aquella col·lecció. I va fer un gran servei, però ho feia calladament, sense esperar-ne res. I he de dir, perquè no tots són elogis, que el país nostre era petit, pensar-les. I molts dels nostres crítics i capelletes i grupets literaris no van valorar-lo el que calia. Ell cal dir també que si tots tenim algun pecat, dels pecats que hi ha capitals, ell en tenia potser un, que era l'orgull. El noble orgull. Vanitós no era, evidentment, en Sales era vanitós, però tenia un punt d'orgull. Ell no anava a buscar ni la crítica favorable, ni el banquet organitzat, ni la festa. Només va tenir, sí, diguem-ho tot, sense demanar-ho, el premi que li va donar un editorial, el premi Ramon Llull, que va fer que aquella obra traduïda al francès fos traduïda al català, i li va fer il·lusió, això. Això és vital, li va fer il·lusió. Va tenir el premi Ciutat de Barcelona, que aquí vaig tenir una intervenció, li va fer il·lusió a una obra publicada, per tant no hi havia cap mena de coacció possible, i finalment li va fer il·lusió una altra, diguem-ho tot. Quan nosaltres vam recuperar les institucions i la Generalitat va donar unes condecoracions totalment merescudes a unes persones del nostre país, va donar la Creu de Sant Jordi a en Joan Sales, que mereixia la creu com a cristià i de Sant Jordi com a català. I aquesta sí que li va fer autèntica il·lusió, perquè no era ni una cosa buscada, ni uns diners estranys, ni prendre-la de ningú més. Unes persones lliurement havien decidit que en Sales ho mereixia. I va poder-la tenir, i la va tenir en ple coneixement, i no com aquelles coses que te les venen a posar quan estàs a la clínica, a les acaballes, i de... no, en ple coneixement, i vas tenir l'alegria de veure-la allà i de fer-li una abraçada perquè realment ho mereixia. I a més ell estava content de veure les altres persones que tenien aquesta mateixa distinció de la més alta institució del nostre país. Bé, això és tota la feina que estava fent en Sales. Però és que en Sales, a més, encara en feia una altra. Que era que va poder tornar a entrar a l'oficina de català de la Generalitat. I aleshores això, de la Diputació en aquell moment, diguem-ho tot. Però ell ja sabia com es preparava per anar allà. I això el tornava a vincular amb aquella gran escola que ell havia rebut d'en Fabra i d'en Coromines. Si en Pla hagués sigut d'una altra manera, hagués escrit un homenot, dit Joan Sales, extraordinari. Però, esclar, Pla i en Sales són la cara i creu de la mateixa medalla, deixem-ho. Però en Sales, ell va veure que el català valia la pena de salvar-lo en tot el possible, com una llengua treballada com una joia. I això és el que feia en aquella oficina. I ella va tornar a treballar una altra persona, que jo vull recordar, per l'efecte personal que li tinc i perquè el país també l'ha marginat, que era en Jaume Aymà. Jaume Aymà va fer una gran labor com va ser editor, va ser una persona, junt amb el seu pare, que van ser dels primers que van promoure la llengua catalana, les edicions catalanes, quan això només donava disgustos, i res més que disgustos, i ho van fer. Els primers en fer un premi literari, el Joan Martorell, ara altres persones diran que els van fer ells, però jo soc testimoni de totes aquestes coses, l'any 47, me'n recordo perfectament, per tant, deixem-ho, i va anar d'aquesta manera. I en Sales va tornar a treballar amb l'Aymà pocs anys al final de la seva jubilació. Un cicle que es podia complir força bé. Ell havia treballat durant tots els anys fent el què? Donant mostres d'aquesta fidelitat a una fe que la va mantenir sempre, a una pàtria que la va mantenir sempre, a uns amics que l'havien ajudat a formar-se, concretament el doctor Cardó i en Màrius Torres, que ell va ajudar a difondre'ls i a donar-los a conèixer. Si no fos per ells, poca cosa més hi hauria. Un pensament català que el necessitava. D'això en parlarà l'Enric Jardí quan parli dels Quaderns de l'Exili, que eren de l'exili, que després s'han tornat a República ara, i encara, en una gran part, s'aguanten drets aquests quaderns. Es poden llegir i es poden aprofitar bé. I finalment, en els darrers anys de la seva vida, ell es va replegar una mica sobre si mateix i, segons ens diuen, doncs ell treballava en aquest llibre que serà El vent de la nit, o com cregui millor la Núria, doncs, que es vulgui dir l'obra, i que serà també una obra viscuda. En Sala és una persona que vivia apassionadament i les persones que viuen apassionadament escriuen apassionadament el que han viscut. Voldria recordar també una altra cosa. Políticament, ell havia sigut una persona fundadora del Partit Comunista de Catalunya. Va tenir tractes per entrar a Estat Català. No li acabava de convèncer el fet de que fos un sol partit que tingués l'exclusiva del nacionalisme, cosa que comparteixo plenament, perquè tant de bo tots els partits de Catalunya, tots fossin nacionalistes. Tots, cada un dins de la seva esfera. I finalment va entrar a Unió Democràtica perquè va recordar, a part de la dignitat de les persones que la representaven i que l'han representat sempre, Unió Democràtica, que en aquells moments era el partit que durant la guerra havia donat una gran mostra d'exemplar. Perseguits uns per uns i els altres pels altres, Unió Democràtica no va renunciar mai al seu nom d'Unió, de Democràtica i de Catalunya. I precisament per aquesta persecució i per aquesta fidelitat, en Sales va entendre que aquell era el lloc on ell s'hi trobaria. Però fixeu-vos bé que ho va fer per fidelitat, aquestes coses. No va ser mai el que en diem una persona de partit, una persona política, com altres persones hi hem hagut de trobar. Jo voldria recordar a propòsit d'ell una altra persona que me'l va fer sempre recordar molt. El mestre Vilà, potser alguns el recordaran, el pare d'en Joan Vilà i Valentí. Aquest senyor era mestre i havia escrit un llibre poc abans de la guerra i el va dedicar als meus fills perquè aprenguin a estimar a Déu i a la pàtria. I a mi em deia, per la primera part de la dedicatòria me la vaig carregar el 36 i per la segona part de la dedicatòria me la vaig carregar el 39. Bé, doncs esclar, és això, és lògic, eh? És que és així, és així. Aquestes persones crucificades entre una i altra cosa, elles ho han entès. Per això fixeu-vos que aquesta és la línia que ell va fer. Ell no va publicar novel·les buides de més o menys d'èxit. Ell va publicar unes novel·les que hi havia algun fons i alguna cosa a dir, des dels Karamazov fins al Crist de nou crucificat. Hi ha alguna cosa allà darrere. Hi ha alguna cosa allà darrere. I després, a més, molt generosament, va creure en el paper de la dona en la literatura. No dient-ho, sinó fent-ho. I va donar camp i possibilitat de publicar. Si després no han tingut alguns ets més èxits, això és una altra qüestió. Però, per exemple, la persona que descobreix a la Mercè Rodoreda, després de tenir-la raconada tants anys, val la pena que també se li recordi aquest aspecte, no de fals feminisme, sinó de creure en la dona que amb els mateixos drets, els mateixos deures que un home. I això sí que és el que en tenia en Joan Sales. Bé, i això llavors em portaria doncs, cap al final dels que jo us volia dir. En Joan Sales ara doncs realment mereix aquest record, mereix aquest record. Jo particularment crec que el millor record que es pot tenir, el millor homenatge a un escriptor, no és estar reunits, em sap greu dir-ho, en una sala, sinó que cada un de nosaltres arribar a casa aquest vespre tregui del prestatge el que tingui. Les cartes del Màrius Torres, que tregui la Incerta Glòria, si té la de Màrius Torres ja trobarà també la poesia El viatge de moribund darrere, i que ho llegeixi. Que ho llegeixi i els que l'hem tingut la gran sort de conèixer-lo, que ho recordi. I que recordi que amb ell es va fer una gran injustícia, que va ser que un dels llibres més importants de la literatura catalana dels últims 50 anys, que són les cartes de Màrius Torres, passessin pràcticament inadvertides per la major part de la gent que no sabia on situar-lo, perquè és un llibre, com tots els llibres autèntics, incòmodes. És incòmode des de l'Evangeli fins al que vulgueu. Són incòmodes aquests llibres. I aleshores ja havia dit, doncs sí, està bé, sí, sí, ja faré una noteta, ja. Però no es feia cap noteta, no es feien, eh? Surt allò, allò que es diu libros recibidos, eh? No, cartes a Màrius i ja està. I passa que t'he vist. I això és el que no es podia fer. Sincerament, el millor homenatge que nosaltres li podem fer amb ell és recordar-lo llegint la seva obra i recordant com ell volia ser recordat, com un soldat mort per la pàtria, lluitant, no matant, sinó donant la vida per una pàtria que era la seva i que també és la de tots nosaltres. Per tant, crec que l'Ateneu ha fet molt bé recordant en Joan Sales, nosaltres venint aquí recordant-lo i a dins del meu record possible, transmetent-lo i comunicant-lo amb vosaltres. Una vegada, a mi em va dir, ho diré per acabar, quan va morir el fill d'en Ventura Gassol, a mi em va tocar el trist deure d'anar-li a dir. I li vaig dir, mira, mor l'Abel, i li vaig explicar, en Ventura Gassol ja era gran, no recordava, i al final mira fixa i em diu, no s'ha mort l'Abel, no és mort. No m'ha entès, pare. Va dir, sí, és que... Diu, no és mort, perquè tu i jo n'estem parlant. I si tu i jo n'estem parlant, el fem reviure. Quantes persones hi ha que viuen i ningú les recorda? Mentre d'una persona en parlem, la fem reviure. I això és el que nosaltres hauríem d'intentar fer amb ell, parlant-la o sobretot llegint-lo. Moltes gràcies. Senyores i senyors, amics, confesso que a l'organitzar aquest acte ens hem equivocat. Ens hem equivocat perquè després de sentir parlar a l'Eno he pensat que hauríem d'haver invertit l'ordre d'actuacions. Jo hauria tingut que fer com en aquells espectacles de varietés que sortia primer la talonera, fer quatre moviments, excitar el públic i després que surti la vedet. I el vedet és Josep Mariano. O aquells mítings que surt un aspirant a candidat, ja sigui regidor o diputat, amb poques possibilitats, que li deixen parlar una mica, per després sortir el gran parlamentari. I esclar, ha parlat primer el gran parlamentari que Josep Mariano, i jo estic una mica complexat, jo els demano perdó. No, perquè a més, ara posats a revelar interioritats, potser vaig ser jo un dels que vaig insistir més a la Junta de l'Ateneu que s'havia de retre un homenatge a Màrius Torres, perquè considerava que se li devia i se li havia fet una injustícia. Amb el silenci se n'ha parlat molt poc de Màrius Torres i val la pena que se'n parli. Ai, del Joan Sals, vull dir. I val la pena que se'n parli. Esclar, jo em vaig oferir per parlar dos aspectes complementaris de l'obra important de Joan Sales, que són les cartes a Màrius Torres, de les quals n'ha parlat una mica Josep Mariano, i sobretot la seva obra com a inspirador principal dels Quaderns de l'Exili. Esclar, sempre, jo crec que Joan Sales és l'autor d'una sola obra. Es va repetint sempre la seva biografia i sembla que aquesta obra que ha quedat inèdita serà també l'obra de la seva vida, explica les seves vivències de joventut. Però aquest llibre que se'n diu Cartes a Màrius Torres, que va passar desapercebut pels motius que jo us indicaré més endavant, és un llibre molt important perquè té valor literari en si, i d'entubi confesso que jo no sóc un crític literari i això també me complexa molt, però també té un gran valor perquè serveix per interpretar Incerta glòria. Molts dels personatges i moltes de les vivències que estan reflectits en Incerta glòria les trobareu llegint a Cartes de Màrius Torres, que us explicareu. És un volum molt gruixut perquè es compon de dues parts. La part final és aquest viatge d'un moribund, que és un recull poètic, del qual jo no em vull parlar, perquè em reconec que sóc incapaç, que ell ja va fer publicar a l'any 1952 Edicions Areu, amb aquell editor amb el qual està vinculat, i la part principal és un carteig que el mateix Joan Sales, a la part preliminar, diu que en realitat s'hauria d'intitular Cartes a Màrius i a Mercè, perquè és un joc d'un carteig fet a través d'ell, Màrius Torres, amic de la seva adolescència, i una amiga que es diu Mercè, germana d'una companya seva de l'oficina de català per correspondència de la Generalitat Republicana, que li torna a donar notícies de Màrius Torres i li diu que està en el sanatori del Brull. Màrius Torres, com saben, era un poeta, l'importància del qual s'ha començat a conèixer a la postguerra i gràcies a l'esforç incansable de Joan Sales. Era fill del polític republicà i catalanista de Lleida, Humbert Torres, metge, que va ser diputat pels constituents, amic de Macià. I aquest xicot, amb malaltí, va morir als 33 anys en el sanatori de Puigdolena l'any 1942, quan els seus pares estaven a l'exili. Imagineu-vos la tragèdia d'aquest xicot. Aquest xicot va desvetllar les seves dots per la poesia, en sentint-se amenaçat per aquesta mort que sabia que era inevitable. Té unes poesies molt commovedores, jo dic que no parlaré per això. I allà van escrivint poesia, l'anava fent conèixer en el, tant a la Mercè com en el de, en Joan Sales, i aquest és el fons del carteig, d'aquesta carteig que podíem dir triangular. La primera carta de Sales a la seva amiga Mercè és d'abans de la Guerra Civil, és de, del 26 de febrer del 36, mentre que la primera carta de Sales a Varios Torres ja és del 24 de desembre del 36. Aquestes cartes, ja dic, enviades indistintament a l'amic o a l'amiga, eren datades des de Barcelona, des del front d'Aragó, d'allà on va servir l'exèrcit republicà, i després una petita ciutat, jo crec que era un poble de mala mort, d'una república antillana, em sembla que era Haití o la República Dominicana. I dona detalls de la seva existència allà, que realment fan, són esfereïdors. I s'acaba aquest carteig l'any 1942, el febrer del 42, quan Sales pot sortir d'aquesta primera etapa del seu exili a les Antilles per anar a Mèxic. Ja ha dit en Leno que Sales era un home profundament català, molt fidel a la seva terra, però sobretot sincerament catòlic, i que va creure que les llibertats de la nostra terra s'havien de defensar recolzant les nostres institucions en època de crisi. Aquest sentit de lleialtat a la nostra terra el va dur a inscriure's a l'escola de guerra amb la intenció de formar part de l'oficialitat del que ell esperava que seria l'exèrcit de Catalunya, i a l'última hora aquest projecte no es va concretar i es va veure obligat a assistir com a assessor militar amb una columna anarquista d'Aragó. Aquest carteig és molt revelador perquè dona molts detalls d'aquesta indisciplina de les milícies, que, detalls, per exemple, que explica que quan hi havia una operació concreta determinada es sometia a votació. Si no volien atacar una posició enemiga, deien que no els hi donava la gana, etc. Dona detalls del pillatge i del saqueig que es lliuraven les milícies quan ocupaven un bon lloc. Es mostra molt crític respecte a les autoritats republicanes amb la seva impotència de no tallar els accessos de revolucionaris dels primers mesos de la guerra. I també molt crític, per què no dir-ho, de la infiltració comunista que es va produint en les milícies fins a arribar a concretar un projecte que realment era necessari d'un exèrcit popular, però que ells volien dominar, i amb un sentit molt poc clar de la legalitat que els va dur a l'extrem del pobre Joan Sales, inclús tot i sent oficial republicà, va ser empresonat perquè no havia denunciat els seus germans que havien defugit la seva obligació d'allistar-se. Aquest llibre és importantíssim per conèixer aquest clima que molts de vostès han viscut, un clima angoixós, i que, ja dic, és important per conèixer la clau de molts personatges que surten a l'incerta glòria. Esclar, va aparèixer aquest llibre el 1976, quan l'època franquista no podia aparèixer. Però pel fet de que no, anava una mica contracorrent d'aquesta corrent que se'n podien dir mitificadora de tot el que era antifranquista, i deia coses que molts dels que estaven disposats a oblidar la dictadura franquista no ho admetien, va caure en el buit. Va caure en el buit, i el mateix Joan Sales, amb el qual jo havia tingut algun contacte esporàdic, potser no tant com en Josep Maria, no, m'havia confessat un dia la seva amargor perquè s'havia format una muralla de silenci entorn del seu llibre, aparegut l'any 76. El moment no era oportú, ara potser ja ho hauríem d'una altra manera. L'altre aspecte que Josep Maria no, gentilment, m'ha deixat, per almenys pugui rosegar un petit os d'aquesta gran personalitat de Joan Sales, que és la seva aportació importantíssima en una obra de l'exili o de la migració catalana, que és la inspiració principal, jo crec que és la inspiració principal, de una publicació editada en Mèxic que se'n diu Quaderns de l'Exili. Quan va arribar a la capital mexicana, Sales, jo no sé fins a quin punt, va contribuir a editar una cosa que se'n deia el Full Català. Ignoro els detalls. Suposo que hi va tenir una participació més o menys directa. Però aquest Full Català, iniciat a l'octubre del 41, en aquell moment Sales no era a Mèxic, va desaparèixer a les darreries del 42 o començos del 43. I molts dels col·laboradors i inspiradors del Full Català es van doldre de la seva desaparició i volen, en certa manera, recollir-ne l'herència, almenys continuant predicant els postulats que divulgaven en aquest Full Català. En el número 12 de Quaderns de l'Exili, els seus redactors diuen que formen un grup d'amics que, reunits en una petita casa de Coyoacán, jo no conec Mèxic, però em sembla que està en els suburbis de la capital mexicana, però també m'han dit que la capital mexicana, llevat del centre, és un immens suburbi. Allà, Joan Sales hi tenia, podem dir, una torreta, i s'hi reunien amics amb els quals sentia molt identificat, i els diumenges, acabant de dinar, amb llargues sobretaules que es prolongaven fins a la nit, van fer aquests Full de aquest Quaderns de l'Exili, o Quaderns de Coyoacán, també se'n van dir, continuador, en certa manera, del Full Català. Aquests amics, a part de Sales, eren Raimon Galí, ja esmentat per Josep Maria Nó, Josep Maria Ametlla i Lluís Ferran de Pol, sortosament vivents, aquests tres. No tenien cap compromís polític en aquell moment. Venien de diverses procedències, ho reconeixien, però estaven desvinculats. No ens representem més que nosaltres mateixos, escriuen. Constitueix una revista de grup, evidentment, però no és una revista tancada. La distribuïen a tothom, tots aquells emigrats que ho demanaven. No es necessitava cap subscripció. Ells, en un moment determinat, diuen: no demanem a ningú que pagui, el que volem és que ens llegeixin. La publicació, suposo que la financiava a costa de la precària economia d'aquests xicots, però a més dels donatius que espontàniament rebien a l'ensems d'alguna carta d'admiració de lectors que deien: això va bé, aneu fent per aquest camí. Al cap de l'any de publicar-se, confessaven tenir un tiratge de 2.000 exemplars i haver rebut 2.000 dòlars. I de tant en tant tenien l'orgull de publicar les lletres dels lectors. Amb un número jo he detectat els elogis de les següents personalitats. Comença Vicenç Bernades, que si no m'erro era un regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, sembla de l'últim Ajuntament Republicà de Barcelona. Segueix Humbert Torres, personatge eminent de l'esquerra, com he dit. Una altra carta de lloança és Claudi Ametlla, personalitat destacada d'Acció Catalana. Segueix una altra carta de lloança molt bonica del mestre Fabra i també de Francesc Cambó. Cambó que opina: és l'única revista que diu coses sensates entre totes les publicacions catalanes de l'exili i no en diu de delirants o simplement estúpides, encara que reconeix que moltes de les coses que es diu en aquella revista ell no les subscriu. Més tard, Joan Sales revelà que Cambó feu un donatiu molt important a la revista quan la revista ja havia desaparegut. I Sales va aprofitar aquests diners per editar l'obra de Màrius Torres. Permeteu ara que faci un incís una mica personal, dient que jo, distintament de Josep Maria Nó, tot i que ens coneixem d'aquella època més o menys de la conspiració, els Quaderns de l'Exili jo no en sabia res. Els vaig conèixer una mica tard, els vaig conèixer a Londres, me'ls va ensenyar Josep Maria Batista i Roca, l'any 48 jo acabava d'arribar a Londres, sortint de l'Espanya franquista, amb moltes dificultats, legalment, però moltes dificultats, i em va ensenyar aquesta col·lecció de quaderns de l'exili, vaig quedar enlluernat. Cap als anys 60, vaig demanar a Joan Sales si em podia facilitar una col·lecció en préstec, perquè sabia que hi havia pocs exemplars dels quaderns de l'exili, perquè jo el necessitava per rellegir uns escrits de Josep Pijoan, que necessitava per fer aquest llibre 3, diguem-ne, desarrelats. I amb molta gentilesa me'ls va cedir. Ara, per l'abril o el maig de l'any passat, es va editar, de l'any 82, es va editar amb una edició facsímil, quaderns de l'exili, i anava per subscripció. Jo vaig ser dels primers a subscriure'm perquè volia recordar o volia reviure aquella impressió produïda per quaderns de l'exili. El tinc a casa i de tant en tant el llegeixo. I realment, quaderns de l'exili encara s'aguanta com diu Josep Mariano. Encara s'aguanta, tot i que hi ha moltes coses que han perjudicat. Això està fet en plena guerra europea, estan pensant en una possible que la victòria dels aliats comportaria un immediat destronament o enderrocament de Franco, estan unes il·lusions que no han vingut, però jo crec que aquella revista encara és vàlida. I si vostès poden accedir a la lectura dels quaderns de l'exili, els hi recomano de la mateixa manera que els hi recomano les cartes a Màrius Torres. Apareix pel setembre del 43 i dura fins a l'any 47. En el primer número diuen que està editat per un grup de catalans, valencians i balears. I en el segon número, Joan Sales ja actua com a gerent. El davantal, a propòsit d'aquest número primer, que és del setembre del 43, es fan una mena de declaracions programàtiques reduïdes en 6 punts. En el primer punt diu: Catalunya, València i Balears són 3 països i una sola nació. És missió de la nostra època realitzar la unitat nacional dels catalans, valencians i balears en un estat en el qual siguin emparades les peculiaritats de cada una dels 3 països. I en el segon diu no gens menys: entenem que la nostra nació, un cop resol el problema de la seva existència sobirana, no ha de recloure's necessàriament dintre de les seves fronteres, sinó que, d'acord amb la seva tradició més noble, podria cooperar a la creació d'una confederació occitana, hispànica, romànica o europea en una absoluta igualtat d'obligacions i de drets amb les altres nacions associades. Ells, aquesta idea de que Catalunya és una nació dividida en 3 països, la tenien tan clara que procuren dedicar números monogràfics a València o a Mallorca, independentment de que en cada número sempre hi puguin posar una nota baleàrica o una nota valenciana. Fan, dintre del contingut general d'informació de la revista, uns temes dominants. Per exemple, hi ha un número dedicat a Catalunya i al mar, un altre al centenari de la naixença de Verdaguer de l'any 1945, en el qual hi ha fragments poètics triats que parlin de Mallorca, que parlin del rei Jaume, que parlin de València, que parlin del Pirineu. Un altre número dedicat a Guimarà, molt bonic. I el darrer número de quaderns de l'exili és el d'abril-maig 47, que dediquen a Montserrat. I no per casualitat, perquè Joan Sales sabia que l'abril del 1947 es celebraven aquelles festes de l'entronització de la Verge de Montserrat, a la qual ha parlat, de la qual ha parlat Josep Maria Nó, i que és la primera manifestació important catalanista de la postguerra. Fins i tot, amb aquesta idea de fer una cosa monogràfica, Joan Sales intenta fer un número que podríem dir feminista. Això és un altre dels punts del qual ha remarcat Josep Maria Nó. No és un número de l'agost del 46 absolutament dedicat a les dones, però hi ha tema per apoderament femení. I hi ha un article que signa Joan Sales que diu "Siguem galants i pràctics", ho aprofita per al·ludir a Màrius Torres. I diu que hi ha un poeta, el poeta més gran que ha tingut Catalunya d'un temps ençà, mort en un sanatori tuberculós als 33 anys, desapercebut de tothom, allunyat de la seva família, el darrer consol del qual fou l'amistat de 3 anys. pobre, no ho pot revelar. Diu, complint voluntats per a mi sagrades fins que siguem a casa. Aquesta voluntat la va complir, com tots sabeu. Els del Quaderns de l'Exili no volien saber res de la vella política. Ironitzen sobre les picabaralles dels emigrats, de qui formava govern, de qui tenia representació proporcional, qui era majoritari. Hi ha un moment que escriu un article molt sarcàstic que diu, ja som tres, perquè diu que un és vol ser el president del Parlament i l'altre té més drets per ser vicepresident del Parlament, etc. No m'entretindré amb això. Potser la personalitat que surt més mal parada és Carles Pissonyer, personalitat d'altra banda eminent, que presidia el Consell Nacional de Catalunya a Londres i que, en alliberar-se França, va accedir a formar part del govern del president Irla, cosa que els de Quaderns de l'Exili no li perdonaren perquè consideraven que era tornar a fer govern mentre que el Consell Nacional de Londres representava una cosa molt més per sobre dels partits. També es mostren molt crítics respecte d'aquells catalans de la migració que adopten actituds que són claudicants, o els sembla claudicants respecte a la llengua o l'actuació política. Per exemple, hi ha un injust atac contra Josep Carner, que abans, en el temps gloriós, havia estat considerat com el príncep dels poetes de Catalunya, pel fet de que a Mèxic va publicar una obra escrita en castellà, no traduïda, la va escriure en castellà. I un altre bon amic del grup, que després se'n separa, que era l'erudit aranyenc Josep Maria Miquel i Vergés, accedeix a ser secretari particular de Lluís Nicolau d'Olver, que és nomenat ambaixador de la República Espanyola a Mèxic. I això els de Quaderns de l'Exili també li fan retret i Josep Maria Miquel i Vergés se'n separa de la revista. Aquest purisme nacionalista, aquest desig manifest de fer taula rasa de tot allò que, segons ells, portà a la decadència de Catalunya, es manifesta en dos punts fonamentals del grup de Quaderns de l'Exili. En primer lloc, una repulsa de l'intel·lectualisme, de l'excessiva cultura, de la cultura entre cometes, que diuen ells. Perquè, diu, la deshumanització i la supèrbia de tota manifestació que s'anomena cultural a si mateixa, però que pretengui sobrepassar o menystenir l'home, és una cosa reprovable. Consideren que el nostre país potser ha patit massa de culturalisme. I això els porta, per altra banda, a potenciar, potser una mica d'una manera infantil, però no sé fins a quin punt tenia raó, el valor militar dels catalans. I insisteixen molt en això. La nació dels catalans, valencians i balears haurà de mantenir entre altres manifestacions de la seva sobirania. I mentre la seguretat internacional no es basi encara en la força armada, un exèrcit al servei de les institucions pròpies. I tenen orgull a proclamar-se amb militarismes. Hi ha un article de Sales molt violent, precisament criticant aquests maneigs dels polítics a l'exili, que diu... Les armes o les togues, les togues de, vol dir dels advocats, eh? No s'ha de fer politiqueta d'advocat si s'ha d'anar a la resposta viril de les armes. I tots tenen orgull a exhibir la seva condició d'excombatents de la guerra del 36-39. Josep Maria Ametlla, Lluís Ferran de Pol, amb un número determinat de la revista de l'any 45, explica les seves experiències guerreres. I el mateix Sales, al costat del seu cognom, signa com capità d'infanteria de campanya, en campanya, quan vol contestar un article molt irònic de Joan Oliver, que des de la revista Germanó de Santiago de Xile s'enfuma una mica d'aquest militarisme d'aquells xicots de Mèxic. I demana la col·laboració a la revista i els hi presta des del primer moment el coronel Vicenç Guarner, que en el primer número ja publica un article amb el títol tan significatiu de la gloriosa tradició democràtica, militar i ciutadana de Catalunya. I també demanen que hi col·labori el comandant Enric Pérez Farràs. Pérez Farràs, en plena guerra europea, té la idea d'oferir-se als aliats a la formació d'una unitat de voluntaris catalans que amb la bandera quatribarrada pogués ajudar les tropes aliades doncs, en les operacions del nord d'Àfrica i sobretot en aquest desembarcament d'Itàlia, i això exalta molt aquests components del full català i després dels Quaderns de l'Exili perquè pensen que els catalans tornarien una vegada a reviure la tradició de les campanyes d'Itàlia de l'època d'Alfons el Magnànim I aquest oferiment que fa Pérez Farràs en el Consell Nacional de Catalunya de Londres cau en un sac buit, i això Sales i els seus amics ho atribueixen una mica a la posició de Carles Pisoñer d'aquí, a aquesta mena d'aversió que li tenen. No és que Sales i els seus amics tinguessin un menyspreu per les coses de l'esperit. No oblidem, tots eren uns intel·lectuals, tots eren universitaris. El que consideraven és que quan era necessari calia empunyar les armes. No en plena guerra fer culturalisme. Hi ha una cosa del Sales molt bonica que parla de l'època de la tragèdia, el 36, i en aquell moment encara ens entretaríem fent cultura, avui en diríem cultureta. Quin moment per fer cultura quan no sentia més que l'estampit de les canonades i la invasió militar espanyola amenaçava ensorrar el país, diu. I un altre article diu, potser que prou cultura, i cultura diu entre cometes també, en plan de menyspreu, però l'atac més fort d'aquest culturalisme el concreta amb un article apassionant, perquè està escrit amb passió, i el trobo molt bo, tot i que és potser injust, que se'n diu Els Òrcides. És l'atac més violent contra Eugeni d'Ors i tota la generació dels noucentistes que consideren responsable d'aquesta mena d'excessiu culturalisme que de la generació que precedí a la gran tragèdia del 36. Diu senzillament Sales, el 1936 la influència de l'Ors havia tingut de difondre's en amples capes la frivolitat, un pacifisme covard i engorronit i una ironia entre beneita i ressentida que no havia sabut callar ni davant la figura del coronel Macià quan intentava la nostra renaixença militar, un intel·lectualisme que a darrera hora ja es trobava fins entre els dependents de les merceries i altres coses derivades per degeneració de l'Ors, havien anat formant aquella atmosfera que vam trobar en el nostre país quan al nostre torn vam arribar a l'edat viril. Corcat per una frivolitat degradada i corrosiva, a les primeres canonades de la guerra, el catalanisme òrcida s'enfonsava sense un gest que l'hagués honorat als ulls de la posteritat. Això, naturalment, és injust, però està escrit amb una passió, que és la passió que tenen aquests xicots dels Quaderns de l'Exili, dels quals jo crec que Joan Sales encarna la figura més representativa, i d'aquesta manera crec que puc complementar la visió magnífica que ha donat Josep Maria Hinó de la gran personalitat de Joan Sales, menys tinguda avui en dia. Això és tot, gràcies. Home, sí, el senyor Josep Maria Lladó Figueres és cosí germà, perdó pel vincle, de Joan Sales. I jo, gustosament, permetin que parli una mica de Joan Sales. Aspectes que no s'han parlat aquí, per la raó molt senzilla de que les persones que han parlat, grans amics meus, senyor Hinó de la Sarte i Jardí, són més joves que jo. Però és que Joan Sales era parent meu, tinc l'honor de dir-ho. Els nostres pares eren cosins germans doblement. El meu pare es deia Lladó i Sales. El pare del Joan Sales es deia Sales i Lladó. L'un, el pare del Joan Sales, va néixer a Vallclara. A poca distància va néixer al Vilosell el meu pare. Després, el Sales i els seus cinc germans vivien al carrer del Bruc 67. Jo vivia al carrer de Girona 62. És a dir, vam tenir una relació tant de parentiu com també de domicili. Jo recordo, de petits, i aquí hi ha el Francesc Sales, el seu germà, que és un gran científic, que quan érem petits, el Joan i jo jugàvem a polítics, perquè el Joan Sales era nebot de don Joan Vallès i Pujals. I el Joan em deia, què t'agradaria ser tu? I a 10 anys ja deia, m'agradaria ser el Prat de la Riba. I el Joan deia, jo voldria ser el senyor Cambó. I el Francesc també volia ser el senyor Cambó. I el tinc aquí davant. O sigui, que nosaltres ja teníem a 10 anys l'aspiració de poder servir el nostre país d'una manera pràcticament eficaç, com va ser el senyor Cambó des del punt de vista pragmàtic i el senyor Prat de la Riba des del punt de vista de l'eficàcia, perquè en pocs anys va fer el que no s'ha fet amb molts altres. Joan Sales era poeta, i això no se n'ha parlat. Era poeta als 15 anys i feia unes poesies autènticament meravelloses, i les tinc a casa moltes d'elles. Però també era periodista. Va ser periodista a partir dels seus 16 anys. Nosaltres, l'any 29, ell va néixer l'any 12, fem una revista que es deia L'Estudiant. I després hi havia una altra revista que va néixer l'any 30, que es deia Acció Universitària. I el Joan Sales, que tenia, com tota la família, l'orgull, la satisfacció de ser d'una ascendència noble, en el sentit de... perquè érem fills, parents del Felip de Veciana i de Batlle, signava els seus articles Compte de Ròdios i tenia unes targetes amb lletra gòtica que deia Joan Sales Vallès i Pujals de Becea, de Veciana i de Batlle. Érem jovenets. Jo també. Però després de ser redactor, diguéssim, d'aquests setmanaris d'estudiants, va ser redactor de La Nau, d'aquest gran diari del vespre que va dirigir Antoni Rovira i Virgili. I recordo, i el guardo a casa, un article que va fer el Joan Sales que es deia La fèrula necessària. I als 17 anys va dir que la fèrula era necessària per a aquells joves que no entenien la vida, que no tenien cap ideal i que l'obligació d'ells era de tenir-lo. I per tant, si els nostres mestres, com per exemple el mestre Fabra i com el Rovira i Virgili, com el Nicolau d'Orbel, ens ensenyaven a viure i a ser ciutadans, nosaltres, els estudiants d'aleshores, de 15 anys, ens havíem de donar compte de tenir en consideració la nostra capacitat de ciutadans del dia de demà. I això deia, la fèrula necessària. Però hi ha una altra cosa que va continuar, perquè la trajectòria del Joan Sales, a partir dels 10 anys, en què li agradava la política i s'interessava per les coses de la cultura, la va demostrar amb l'acció. Perquè quan l'any 29 érem a la universitat, i és allà on va conèixer la seva esposa, la Núria Folk, filla d'una gran persona que es deia Rafael Folk i Capdevila, de la Unió Socialista de Catalunya, aleshores ell va ser un dels promotors de l'acció contra la dictadura. Ho vam ser tots nosaltres, a formar part d'agrupacions polítiques d'estudiants. Ell compartia els seus estudis amb el periodisme, però també amb la política. I he de dir que si jo vaig anar a la presó l'any 29, ell també hi va anar. Jo hi vaig estar un mes i mig. Ell hi va estar 90 dies. És a dir, ell era el degà dels estudiants que van ser a la presó. Quan el van agafar, l'any 29, el cap de policia es deia Don Rogelio Tenorio. I quan el Joan Sales va arribar a la cafetura de policia de la Via Laietana, va dir, Don Rogelio, dice, no me llamo Rogelio, dice, perdone, yo me llamo Tenorio. Dice, pues señor Tenorio. I el Joan Sales li va dir, bueno, ¿qué, cómo le va a llamar? ¿Don Rogelio o señor Tenorio? Dice, llámeme usted jefe superior de policía. El van detenir perquè l'acusaven d'haver tirat un petard a la Rambla, davant d'un bar que es deia Montbar de la Rambla. Eren petards que no feien mal a ningú, només feien soroll, però que era una mena de protesta dels estudiants contra la dictadura de Primo de Rivera. I li fa l'interrogatori al cap de policia. Vostè és l'autor d'este petardo? No, senyor. Que sí, que no, senyor. I l'últim, el Joan Sales li diu, senyor jefe de policia, don Rogelio o senyor Tenorio, és igual. Jo he tirat 7 petardos, però este no. És dir, que l'únic de l'acusat és l'únic que no havia tirat. Va estar 90 dies a la presó. I quan va sortir, va continuar els seus estudis d'època. I quan va venir la República, cosa que també molts no sabem, o no saben, és que va ser secretari, el primer secretari que va tenir el governador civil de Tarragona, que era el senyor Ramon Noguer i Comet. Aleshores, ens vam anar veient a partir d'aleshores, no? Perquè jo estava de secretari del Nicolau Dobre, el ministre, i ell era secretari del governador civil de Tarragona. I ens vam trobar al front. Al front, ell era un home tan valent, tan coratjós, era tinent aleshores, i després va ser capità. Cada vegada que el coronel demanava voluntaris per anar amb una acció, una incursió en camp enemic, el Joan Sales s'oferia, perquè aleshores no era obligació amb incursions en camp enemic perquè era perillós. Però el Joan Sales sempre es prestava a anar al camp enemic a jugar-se la vida. Jo recordo una vegada que el Víctor Torres, germà del Màrius, del poeta, gran amic del Joan també i meu, doncs el Joan Sales es va oferir a fer una incursió en camp enemic amb un grup de voluntaris també, i tots ens vam despedir d'ell convençuts de que no tornaria. I l'endemà es va presentar el Joan Sales, no solament tan tranquil, que recordo que portava un bastó i la pistola i res més, va tornar amb tot l'equip complet, amb tots els seus companys, i amb 7 o 8 presoners, entre ells un comandant. I recordo que vaig dir, com t'ha anat d'això? Diu, mira, el comandant l'hi he trobat amb calçotets. I un capità era un que es deia, agafis fort, era el fill del general Moscardó. I va fer presoner el fill del general Moscardó, que era un capità d'infanteria. O sigui que això, ell va ser l'home, el Joan Sales, capaç no solament de fer aquesta incursió, sinó de sortir-ne indemne i victoriós. Jo crec que en aquest moment se n'ha de parlar d'això també. Perquè, esclar, parlem nosaltres del Joan Sales novel·lista, del Joan Sales editor, del Joan Sales literat, de l'autor d'Incerta Glòria, però de la seva actitud cívica en moments difícils, tant als anys 30, sobretot als finals dels anys 29 i 30, com durant la guerra, crec que també se n'ha de parlar. I a mi permès la llibertat d'explicar-ho. Gràcies. És un petit aclariment que voldria fer, perquè aquí s'ha tocat una cosa que, de fet, ja va haver-hi un article d'en Joan Fuster sobre en Joan i la cultura i els quaderns de l'exili, que en Joan va contestar i aclarir personalment en el Fuster, i que vam comentar. Jo vull dir que el fet que entre comillés cultura no vol dir que menyspreix la cultura. Eren molt cultes els quaderns de l'exili, i en Joan Sales és un dels escriptors més cultes que hi ha hagut. Precisament l'entrecomillava perquè distingia cultura en majúscules, cultura en propietat i cultura en minúscules. I d'aquesta cultura en minúscules només us diré una anècdota que us farà comprendre que la valorés tan negativament. Quan ell era al front, perquè creia que l'únic que en aquell moment s'havia de fer i que ens hi havíem d'abocar tots i que tot depenia d'això, era guanyar la guerra, estava ple a la rereguarda d'intel·lectuals de la seva edat, entre altres coses donant premis literaris. I un d'aquests tribunal que donava premis literaris per fomentar la poesia catalana s'hi va presentar amb Màrius Torres per donar una alegria al seu pare. En Joan ja li volia treure del cap, perquè es tractava de cultura entre cometes. I sabia quin peu calçaven. Però no se'n va sortir. L'Humbert Torres li hagués fet molta il·lusió, li semblava, etc. Doncs bé, aquest tribunal, o jurat, no sé com es diu jurat, tant se val, va trobar en aquell moment 10 poetes millors que en Màrius Torres. Va treure el número 10. No dic més que aquesta anècdota, les podria multiplicar. Aquesta era la cultura entre cometes que atacaven els poders de l'exili. I si en aquell moment no era militarisme, perquè no ha estat mai militarista, però ha cregut sempre que un país sense exèrcit no és un país de debò, no és un país viable. Ell és íntegrament patriota. Què vol dir una pàtria íntegra? Vol dir una pàtria en tots els territoris i en tots els estaments. I mentre Catalunya no tingui estament militar i mentre no haguem sapigut honorar el general Batet, mort, fusellat per en Franco, català, enterrat a Tarragona, perquè no va voler sublevar-se ni el 6 d'octubre ni el 19 de juliol, que mereixeria el monument més gran a Espanya, ens falta molt camí per córrer. Sí. I, perdoneu-me, sóc la viuda de Joan Sales i m'apassiono les coses que m'estimava. Thank you.